Пътища на мъдростта. Беседа от учителя, държана на 12 май 1932 година в София, Изгрев. Добрата молитва. Бог е любов. Мъдростта възвишава вън, издига гласа си по стъгдите. Притчи, 1 глава, 20 стих. Може да прочетете цялата първа глава от Притчи Соломонови. От прочетеното се вижда, че всички страдания в света проистичат от това, че хората не вървят по пътя на мъдростта. Човек, който се спира при недоволството, при мъчението или при скръбта, той не разбира живота. Те са неопределени величини. Какво нещо е мъчението, вие не знаете. Имате къща, но сте недоволни от нея, не харесвате прозорците. В какво седи хубостта на прозорците? Прилича ли прозорецът на една красиво облечена мума? Не. Красотата на прозореца седи в навлизането на изобилната светлина. Малките прозорци не са красиви. Колкото прозорците са по-големи, толкова са по-красиви. Казвате за някой човек, че не е красив, но лицето му е красиво. Кое е по-добре, лицето му или друго нещо да е красиво? Лицето трябва ли да е голямо, да възприема повече светлина и сила? Всъщност силата на лицето не е в това, което възприема, а в това, което дава, което излиза от него. Ако от лицето не излиза нещо, това лице е грозно. Когато някой човек се намръщи, когато свие вещите си и устните си, той взема, а не дава. Красиво лице е това, което дава, когато всяка негова част дава. Най-красиво е лицето, когато всички негови части са живи и дават. Сега трябва да схващате нещата правилно. Всички вие седите в живота с по един лотариен билет. Някои от вас са 40 годишни и винаги са чакали да им се падне нещо. Други 20 години са чакали. Всеки един от вас има по един лотариен билет и по 3 пъти на ден го гледа, сяда, ляга, моли се на Бога, дано спечели нещо от него. Някой път в продължение на 60 години чакате, а понякога заминавате за другия свят, без да се тегли билета ви. Някой път 60 години чакате, излиза номерът ви, но се оказва празен. Дават ви разписка, в която пише, че вашия билет нищо не печели. Всеки билет за живота струва 60 лева. Значи 60 години вие сте чакали да получите нещо, да ви излезе номера. Но освен, че не сте спечелили, но и 60 години изгубихте и парите, които дадохте, също изгубихте. Човек чака нещо като сполука. Прав е да очаква, но той трябва да знае дали това, което очаква, ще стане или не. Някои от вас могат да кажат: еди кой си гадател предсказва, че човекът ще стане богат? Прав е. Но при какви условия? На някой, който има 200-300 декара земя, който я разработи и направи 10 декара лозе от нивите, ще му предскажа, че след 20-30 години ще бъде богат. Но той може да каже: ще дам тази нива на наемател за изполица. Ако дадеш на изполица и наемателите обещаят, а нищо не дадат, тогава какво ви ползва това, което имате? Това е вярно и по отношение на живот. Всеки човек се самозаблуждава в нещо. Някой се самозаблуждава, че като свърши училището, ще заеме висок пост и ще се нареди работата му. Някой път това стане, а някой път не става. Когато за първи път повикали човека на земята, която била тогава като райска градина, той започнал да избира какъв занаят да хване. Помислил за градинарство, но си казал: тази работа не е за мен, защото няма кой да гони мухите по листата. Стигнал до един човек, който предял и си казал: този занаят е лесен. Онзи човек обяснил: изтеглям тънки нишки, за да връзвам мухите, които ядат дърветата. Тогава се явил паякът и казал: вземаш ли ме за ученик? Вземам те. Паякът се учил при него, почнал да преде, станал по-майстор от учителя си и накрая казал: няма да ги гоня по дърветата, но ще направя примка и като кацне някоя муха в нея, ще я питам защо ходи по дърветата да яде цветовете. Вие се смеете на този паяк, че не могъл да си избере занаят. Той се сърдил на мухите и на пеперудите, че ходят по дърветата. Това се отнася до човека, който често се занимава с някой занаят, не съответстваш на неговия живот. Това е губене на време. Както ти чакаш от билета, така и този паяк понякога по 10 дена чака да хване някоя муха и стои гладен, понеже няма друг занаят. Отначало мухите не знаели и се хващали. Но после се научили и паякът започнал да гладува. Гладуването в света – това са непостигнатите желания. На всеки, който като паяка чака да хване муха, но не хваща, желанията му са непостигнати. Непостигнати желания са тези, които не вървят по онзи божествения път. Някой казва, че човек трябва да е млад, трябва да е здрав, да се храни добре. Човек се е родил здрав, но после е станал болен. Човек трябва да знае как да се храни. По механическия закон, вие можете да сложите в един чувал колкото жито искате, но в стомаха си не можете да сложите много жито, защото ще се увреди. Клетките на стомаха са разумни. София не е разумна, но софиянци са разумни. София не сте срещали, но софиянци сте срещали. Те са разумни, културни. Някои са по-разумни, а други по-малко разумни. Стомахът е като София, но стомашните клетки са много умни и са специалисти. Ако турите в стомаха неподходяща храна, всички клетки гладуват и я изхвърлят навън. Тези стомашните клетки са много умни. Те са по-умни от своя господар. Хората мязат на онзи гръцки поп, който кръстил 10 деца в студена вода и те умрели. Винаги, когато човек не може да роди нещо, което да е свързано с някаква идея, то умира. Страданията са необходимата връзка, която показва какви трябва да бъдат отношенията в света. Вие толкова време посещавате събранията. Какво седи на божността, каква е нуждата на Господа от вашето вярване? Ако някой влезе в училище и вярва в учителя си, каква полза носи този ученик на учителя си? Ученика трябва да се учи. Степента на вярата се определя от прилежанието на ученик. Ако прилежанието му е голямо и ако е придобил нещо в учението, той има вяра в учителя си. Вярата едновременно трябва да предизвиква обич и любов. И ако не може да предизвика любов и прилежание, то тя не е истинска вяра. Всякога можете да опитате силата на вашата вяра и всеки един от вас трябва сам да се опита, за да види колко вяра има. От тази вяра, която имате, зависи вашето щастие. Трябва да знаете колко е силна вярата ви. Някой път имате главоболие или ви се зачервяват очите. Вие не знаете причината и го наричате възпаление на очите. Но това възпаление не е дошло произволно. На хора, които много пият, винаги върха на носа им е червен. Следователно, щом се зачерви върха на носа, причината е в пиянството. Също така, ако човек има неестествени желания, носът пак става червен. Нито вино, нито ракия, нито неестествени желания. Човек не трябва да слага върху мозъка си по-голяма тежест, отколкото може да носи. Най-малката прашинка, турена в окото, знаете ли колко тежи? Една мисъл може да ви причини много големи страдания. Вземете, например, мисълта, че някой може да ви убие. Тази мисъл откъде е дошла? Друг път ви идва идеята, че не ви обича. Несъвместимо е това. Ако никой не ви обича, никога не можете да дойдете на земята. А щом сте на земята, тогава най-малко двама души ви обичат. В такъв случай твърдението ви, че не ви обичат, не е вярно. Въпросът седи така. Има някой, който ме обича, но аз не го обичам. Въпросът има два начина на разглеждане. Ако някой не ви обича и вие не го обичате, коя е причината? Ако някой ви обича и вие не го обичате, коя е причината? И в двата случая причината е една и съща. Ако вас не обичат, причината е същата, както и в случая, когато вие не обичате. Тогава питам. Тос, когото не обичат, вие защо не го обичате? Ти казваш. Не ми харесва. Тогава и он си не харесва вас. Ти не виждаш никакъв недостатък в себе си, но другите виждат. Тогава къде е истината? Казва се. Истината ще ви направи свободни. Когато имате правилни понятия, страданията ще изчезнат или най-малко вие разумно ще се справите с тях. Например, трябва да режеш ногтите си. Има части на тялото, които не са чувствителни, а пък има части, които са много чувствителни. Защо някои части не са чувствителни? Ногтите не са чувствителни по единствената причина, че са една написана книга. Когато погледнете нокътя на показалица, може да гадаете какво има във вас, дали сте скръжеви или не, дали сте ученолюбиви или не, дали сте благородни или завистливи. Всеки нокът показва по каква причина са станали нещата. Някои режат ногтите си, за да изтрият написаното, но не могат. Тази книга е такава, че колкото повече се изтрива, толкова повече расте. Вие притежавате известни дарби, които трябва да разработвате. Вие имате за онзи свят същата идея, каквато една млада мума има за момък. Тя фантазира, че ще дойде нейния възлюбен, че ще живее като царица, ще има ядене и пиене и тя само ще се потрива. В този свят има интензивен живот и там не може да влезе невежа, който казва, че не знае това и онова. Ако това, което правите на земята, там го направите, за 10 000 години няма да ви допуснат да стъпите. Жената само за един плод вече 8 000 години е изпъдена от рая. Заради две ябълки, първите хора за 8 000 години са изпъдени от рая. Вие мислите, че да се отиде в онзи свят е лесно. За да отидете в онзи свят, божествения свят, непременно се изисква един чист и божествен живот. Ще кажете, тогава кой ще влезе в небето? Ние под небе разбираме разумните хора, които са съвършени. Те не могат да допуснат при себе си невежи хора. Допуснете, че вашето обоняние е развито. Може ли да допуснете до себе си някой човек заразен от проказа? Болестта е едно нещо, а любовта е друго нещо. Любовта не значи да търпим всичките миризми на болния. Благодарим за такава любов. Любовта има за цел да подкрепи живота, а не да подкрепя болния. Когато е болен някой, той може да бъде гледан, но целта на любовта не е да гледа болни. Целта на любовта не е да търпи грешните. Това са вметнати неща. Целта на любовта е да развие добродетелите. Вие казвате, че трябва да се търпи. Търпението е присъщо на един свят, където хората не живеят добре. Когато говорим за търпение, подразбираме един свят, където хората не живеят добре. Когато един човек е добър, а другия е лош, ние казваме, че последния трябва да търпи. А когато и двамата са добри и се обичат, тогава каква нужда има да се търпят? Ако ви е дотегнало търпението, вие може да го смените с нещо друго. С какво може да смените търпението? Реплика. С самообладание. Самообладанието също има известни черти като търпението. Може да търпиш, когато вземат нещо от теб, когато постъпват несправедливо спрямо теб. Да допуснем, че сте дошли до крайния предел на търпението и казвате: човек не трябва да търпи. Щом не искате да търпите, какво трябва да правите? Търпеливият човек е мързелив. Значи, търпението трябва да се замени с разумното слово. Един човек може много лесно да бъде възпитан. Вие имате деца. Говорите, говорите на едното дете, но нямате метод на възпитание. Казвате: това дете не може да се възпита. Един професор в Америка направил следния опит. Обзавел една малка стая с един малък прозорец, а целият под бил направен от мед, за да може да се пуска електричество. Непослушното дете го слагат в стаята и то започва да блъска нещата. При това блъскане излиза електричество и през детето минава ток. Като направи няколко пъти така, то се отказва и вече гледа с респект на всичко. Така и вие. Когато понечите да направите нещо, Господ пуска тока, но вие скъсвате жицата. Заради това на стари години детето почва да бие майка си. От ваше гледище не би трябвало да има никакви бури. Не трябва да се люлеят листата, всичко трябва да бъде тихо. В света, в който живеете, вятърът, причиняващ наглед големи бури и болки, носи и голяма полза на растенията, усилва тяхното кръвообращение, доставя храна, спомага за слънчевата светлина и причинява едно вътрешно обновяване на растенията. Ако нямаше мъчения, скръб, страдания, щяхте да приличате на рохки грънци, които като ги бутне се чупят. А пък чрез несходите човек става пъргав и еластичен. Който е боледувал много, лесно преодолява една нова болест. А други, които не са боледували, могат и да умрат. Вие сте в една такава стая, по чийто пот е пуснат електрически ток. Един проповедник ми казваше: какво ми дойде до главата, аз говорех, че жените не трябва да носят скъпи коприни. А моите дъщери като пораснаха и те почнаха да носят такива коприни. И те не ме слушат. Хората ми казват сега: ти учеше другите, а пък не можа да научи и своите дъщери. Значи, само с говорене не става. Ако бях на мястото на проповедника, щях да кажа: купете си още по-хубава шапка, още по-хубави дрехи, от хубави по-хубави. Аз така бих проповядвал и тогава ще се да се получи добър резултат. Бащата щеше да загази, да осиромаше и най-после щеше да дойде време дъщерите му да ходят без шапки. Те ще задлъжнеят, електрическите токове ще почнат да ги разтърсват, без да става нужда да ги възпитават други хора отвън. Така и природата възпитава. Каквото поискаш, тя ти го дава, но след всичките тези шапки ти ще фалираш и ще дойдеш до едно място, където ще страдаш. Природата ще ти даде желаното, но за всичко, каквото ти даде, ти ще отговаряш. Какво се крие под думата хубава шапка? Аз нямам нищо против хубавата шапка, но да има и съответна глава, а не една лукова глава, и на нея хубавата шапка нищо не струва. На хилаво тяло хубави дрехи не струват. Ако главата няма хубава мисъл, шапката не е на място. Ние често изпадаме в друга една крайност. Природата не е скържава като нас. Тя иска децата й да бъдат облечени първокласно и не щади средства за дрехите, които искате. Ако Бог е облякал пеперудите, чиято дреха за 500 000 лева не може да я направите, колко повече един човек може богато да се облече? Човек трябва да се облече, но в тази външна дреха трябва да има нещо, което да съответства на някаква добродетел. Например, искаш да имаш златен пръстен. Трябва да имаш това злато отвътре. Искаш да имаш някой скъпоценен камък, но трябва да имаш отвътре такъв скъпоценен камък. Някой може да се самозалъгва, че неговия камък е скъпоценен. Трябва да носите и да дадете израз на великите добродетели. Само така човек ще бъде учен и разумен. А всички трябва да станете учени, силни, да станете хора, които знаят, че трябва да учат. Има неща, които не се купуват, които всеки трябва сам да изработи. Добродетелта не се купува, тя се изработва. Например, трябва да изработиш своята справедливост, за да знаеш какво ще ти се случи, да го предвиждаш, да го чувстваш. Или трябва да знаеш как да запазиш добрите отношения, да знаеш как да запазиш приятелството. Вие казвате, че Бог е любов, че Бог живее във всеки човек. Тогава Бог живее в умовете и в сърцата на хората. И всеки ден от невидимия свят ангелите ви слушат какви глупости говорите. Даже най-добрите от вас говорите глупости. След като сте разговаряли с една сестра, казвате: тя е смахната, малко и хлопа дъската, няма маниери, я виж каква й е шапката. Не е лошо човек да критикува. Но да прави критика на място, която да отговаря на известни истини, не само да предполага нещо, но точно на място да го каже. Ако човек постоянно само критикува, на какво ще заприлича светът? Светът се нуждае от много малко критици. Трябва да се изнесат хубавите и лошите страни. Вие вземате мястото на критици, но когато критикувате, какво трябва да направите? Трябва да напишете някому едно анонимно писмо. Според мен, ти трябва да постъпиш така и така. Напишете му едно хубаво писмо, че човек, като чете вашата критика, да се ползва. Понякога не е необходимо да си споменавате името. Ще кажете: сестра, вие имате хубави, но имате и слаби страни. Много мигате, езикът ви е много къс, много мислите, а малко говорите. Лъжете по-малко. Трябва да си удължите езика малко. Човешкият език е къс. Аз бих желал да имате език като у животните. Много пъти това, което хората говорят, не са техни мисли. Например, дойде някой и ви каже някоя новина, която не сте проверили. Често пъти по селата някоя баба чува някоя новина и казва: ще я кажа само вие да я знаете. Отива на друго място и там казва същото. Скоро цялото село узнава. Ако новината обиколи селото, какво е спечелила бабата? А после, след като я хванат, казва: не съм говорила аз. Ти казваш на 10 места това, което си чул, но мислиш ли, че тези хора ще задържат това, което са чули? Не. Неща, които не са точно проверени, не трябва да се казват. Трябва да казваме неща, които са точно проверени. Често има същества, които ти продават своите стъкалца и казват, че са скъпоценни камъни. Вместо да се занимава с великия закон на любовта, човек по цял ден се занимава с неща, които нищо не могат да му допринесат. Например, Еди коя си ваша съседка, мъжът ти донесъл някакво богатство, купринена, роклия или лачени обуща, и всички цял месец все за това говорят. После се заражда кисело чувство, защо и твой мъж не ти е донесъл купринена рокля. Да допуснем, че и ти имаш купринена рокля. Какво си спечелила? Ще те заровят в купринена рокля. Но онзи свят, какво ще занесеш от своята купринена рокля? Казва някой. Да си поживеем. Няма никаква философия в това живеене. Роклята, която се скъсва за една година и избелява на цвят, аз не бих я турил на гърба си. Дрехата никога не трябва да устарява, както е у птиците. Такава е била дрехата, с която е бил някога облечен човек. А сега обличат дрехи, които никак не са хигиенични и вследствие на това се явяват много болести. Сегашната мода какво е направила? Ако платът е много прост, той не е здравословен. В плътта трябва да прониква въздух. После, вие обичате да носите пристегнати дрехи. Арабските конеги стягаха скаиши отдолу, за да бъдат в постоянно напрежение. Дрехата трябва да бъде свободна, здравословна, за да циркулира правилно кръвта. Също така, по-рано носиха обуща с високи токове, които пристягаха пръстите, и от това пристягане на пръстите се зараждат много болести, мазоли и прочие. После, едно време, мъжете носиха високи яки и приличаха на впрегнати волове. Задната част на врата не трябва да се стяга много, а трябва да бъде еластична, мека. Едно време жените носиха кадифени шапки, но сега започнаха да носят малко по-хигиенични шапки. Постоянно трябва да решите косите си, за да вървят в едно направление, защото каквито са косите на човека, такава е и неговата мисъл. Косите не трябва да бъдат разчорлени, постоянно трябва да ги гладите с ръка, да вървят гладко. Ако вашата коса не се подчинява на ума ви, тогава как ще можете да работите в света? Аз считам за знание умението да почерни човек косите си. Сега косата на някой побелява от незнание, от мъчение, от скърби. Има едно естествено побеляване, има и едно неестествено побеляване, подобно на замазването на стаите, които не са бели, а само стените им са белосани. Белият цвят на косата показва, че човек няма користолюбива цел, че всичкото си богатство, което има, раздава, че за себе си не мисли. А пък друг път виждаш хора с побелели коси, които повече мислят за себе си, отколкото за другите. Такива има фалшива бяла коса. Бялата пръст не ражда, а черната земя ражда. Тогава, от ваше гледище, каква трябва да бъде косата на човек? Според мене косата трябва да бъде бяла, но като тупероза естествена, а не от скръп побеляла. Косата трябва да се мени, да придобива най-малко по 3 краски през деня. Вечер при зале слънце трябва да става черна. Сутрин да става руса, а когато слънцето е в зенита, да бъде бяла. Когато косата мени своите нюанси, тя е здравословна и когато я пипнеш, усещаш, че е здрава. Човек трябва да има разумна мисъл, понеже светът, в който живеем, е разумен и тези, които го управляват, са красиви. Те не са стари, а са свежи. В тях има жив поглед. Нищо костеливо няма да видиш в тях. Един ангел, като го видиш, няма да разбереш на колко години е. Все ще мислиш, че е на 30 години, а той има хиляди години живот. Неговото лице е младо. Защо ангелите не остаряват? Защото не се мъчат. Само човек, който се мъчи, остарява. Грижите и скърбите на хората ги състаряват. Вие търсите Бога, нали? На всяка стъпка Бог ви говори отвътре, че не трябва да живеете както сега. Този живот е на миналото и трябва малко да се измени. Например, дойде ви едно страдание или една отрицателна мисъл. Защо не може да я промените, да я погледнете тихо и спокойно, да се позасмеете малко на страданието, да считате, че то е ваша привилегия? Искам да се отпушвате, защото сте направили в себе си бентове. Отпушете всички тези бентове, нека си върви течението, за да бъдете съвършенно естествени. Това не означава да говориш каквото искаш, то не е естествено. На музиканта тонът е определен. Когато срещнете един човек, колко думи трябва да му кажете и как трябва да започнете? Вие казвате: откъде идеш? Он си отговаря: не знам откъде ида. Къде отиваш? Не зная. Къде се спираш? В хотел Лондон. Колко време ще седиш там? Като си замина, ще ти кажа. Колко плащаш? По 10 лева на вечер. Откъде и да не зная, и на къде отивам не зная, а къде се спирам и колко плащам зная. Обаче, откъде идват тези пари? В Америка има обичай, когато спреш в някой голям хотел с 10-15 етажа, да ти кажат: ето, тук има голяма кука и дълго въже. При пожар да знаеш как да бягаш. В България такива въжета няма. Самовъзпитанието изисква при всичките незгоди и неволи в живота да имате знание. Вие се спирате върху една мисъл и казвате: защо Господ направи света така? Този въпрос са го задавали хиляди хора преди вас, но никога до сега не е даван отговор защо светът е така създаден. За мухата светът е създаден според мухата, за вола според вола, за хората според хората и за ангелите според ангелите. Всеки свят съответства на съществата, които живеят там. Аз не виждам в света нещо лошо, но има нещо неразбрано в този свят. В тебе остава мисълта, че нещо не ти достига. По-богат от баща ти няма, но не само баща ти трябва да бъде бога, а и ти трябва да се запретнеш да работиш. Не само учителите трябва да бъдат способни, но и ти трябва да се запретнеш да учиш. Ако ходите окъсани, дължи се на това, че не работите и не учите. И ако има някой невежа, той ще се оплаква, че баща му не го праща на училище, че училище нямало в тяхно време. Целият свят е едно училище. Ще ви преведа пак разказа за онази знаменита селянка от Варненско, която минаваше за мързелива. Имаше две слугини, но след като изпадна, към 40-50 години стана учителка и започна да учи другите как се тъче и преде. Вие как ще се научите да говорите на хората? Човек никога не може да предаде на другите това, което не е опитал. Никога не можеш да говориш за любов, която не си опитал. Никога не можеш да говориш за вяра, която не си опитал. Никога не можеш да говориш за знание, което не си опитал. Може да говориш, но в пълния смисъл не може да се предаде това знание, което не си опитал. Следователно, трябва да започнете с нещата, които знаете. Някои от вас са суеверни и казват, че във вторник и петък не трябва да се почва работа. Защо във вторник не вървят работите? Понеже във вторник имало войни, бой и който излезе навън, пукват му главата. А пък в петък е опасно, защото тогава стават любовни работи и ако излезеш, можеш да се оплетеш. Тогава понеделник остава на луната, сряда на търговията, четвъртък на благородството и на аристократизма, а събота е на набожните хора, които трябва да се молят. Съботата е още по-опасна от вторника и от петъка. Ако в събота не се молиш, работата е зле. Затова дойде ли съботата, ти през целия ден трябва да се молиш, за да не те сполети някое зло. Ако излезеш в петък и не знаеш как да обичаш, работата ти ще бъде зле и ще се върнеш с спукано сърце. За този, който не знае да обича, петък е опасен. В петък сърцето ти трябва да е на място. Защо петък е лош? Защото сърцето ти не е на място. Защо вторник е лош? Защото волята ти не е на място. Ти казваш: с любов работата не става. Но какво разбираш ти под думата любов? Любовта носи живот, изобилие. Всички блага в света идват по закона на любовта. Но това не е онази привидна любезност, която хората имат. Онзи, който ви обича, ще ви донесе нещо и ще си замине. Когато светлината минава и заминава, тя ви обича, тя донася нещо и излиза навън, пътува. Това е законът на любовта. Светлината и топлината, като идват заедно, всичко донасят – плодове и всички блага. Когато излизаш в петък, трябва да бъдеш като светлината и топлината. Ако не бъдете в този ден като светлината и топлината, ще приличате на свещи, които не могат да се запалят и всеки ще ги отхвърля на страна. Някой ще попита: може ли човек да бъде светъл? Човек е запален на свещ и трябва да се усили неговата светлина. Всички трябва да бъдете умни и мъдри. Такива трябва да бъдете всички и тогава новия ви дом, който ще построите, ще се преобрази. Нали в бъдеще ще остареете и животът ви съвсем ще се обезсмисли. Когато остареете до 70-80 години, а някой може би и до 90, къде ще намерите утеха в себе си? Утехата е в онази любов, която носи вечно подмладяване. човек трябва да влезе в закона на подмладяването. Въпреки че устарявате, не вярвайте в устаряването. Въпреки че умирате, не вярвайте в смъртта. В какво трябва да вярвате? Казвате. А аз не го ли виждам това? Ако аз дигизирам някого така, че го направя стар, трябва ли да повярвам, че е стар? В театъра младите хора на по 20 години са дигизирани като старци. Вярваш, че си стар, докато си на сцената, но когато слезеш, не си вече стар. Кажете си. Ние сме актьори и условията на актьорството изискват ние да сме стари, но не сме стари. Актьорството изисква някой път да плачем, но ние не сме плачливи. Понякога с 4 реда сълзи плачеш, но кой би повярвал в сълзите на актьора? Същественото е да дойдем до искрения живот. Човек, който страда, цялата земя може да носи на гърба си. Щом не може да носи цялата земя на гърба си, той не е страдал. Аз търся хора на страданието, аз съм петимен да видя човек, който страда. Много красиво е страдащото лице. Аз не съм намерил още страдащ. Някой казва, знаеш ли колко страдам? Погледна го и отговарям. Не си дошъл още до страданието, до скръпта си дошъл, а в страданието има нещо обновяващо, има надежда. Човекът на надеждата е в положението на змията, която е хвърлила кожата си. Погледът му е жив, с надежда, а не с обезсърчение и сериозен. В света страданието носи най-хубавите работи. А пък радостта, която човек може да има, е качество на ангелите. Тя означава, че човек е влязъл в техния живот. Страданието е нещо възвишено, благородно. Всички светии са страдали, Христос е страдал, всички учители са страдали. Страданието е последното, с което завършва еволюцията. Йоан, когато се пренесъл в невидимия свят, попитал: кои са тези в белите дрехи? Казали му: те са, които са минали през голямо мъчение, минали са през страданието и сега са облечени в бели дрехи. Аз не искам да ви представям живота такъв, какъвто не е, да ви казвам, че ще бъдете късметлии. Ще ви кажа, че в първата фаза ще бъдете недоволни, във втората фаза ще се мъчите, във третата фаза ще скърбите, а в четвъртата фаза ще страдате. Ако можеш да превърнеш недоволството, ще имаш едно богатство. Ако превърнеш мъчението, ще имаш второ богатство. Ако превърнеш скръпта, ще имаш трето богатство, а пък ако превърнеш и страданието, ще имаш всичкото богатство. Недоволен си, мъчиш се, скърбиш, страдаш. Това са състояния, които трябва да превърнеш. Епиктет 20 години живял при един римски патриций, който имал 2000 роби и бил много своеобразен. Той често бил Епиктет, но последният само се поусмихвал. Страшно се разгневил римския патриций от това, а Епиктет му казва: един ден ще разбереш. Случило се веднъж, че господарят силно притиснал крака на Епиктет, който му казал: както ми притискаш крака, ще го щупиш. А като се щупи, няма да мога да ти върша работата. Патрицият се зачудил на неговото самообладание, дал му голяма сума пари и го освободил. Епиктет отишъл в Гърция, където живял свободен. Ако един човек, който нямал познанията на християнството, е живял така, тогава вие, които ги имате, как трябва да живеете? Вас са ви учили малко по-другояче, по-друго възпитание имате. Някой ученик отива при учителя си и му казва да му пише по-висока бележка, за да мине. Учителят може да му пише по-висока бележка, но в живота той ще има пак слаби бележки. Това, което сега придобиете, ще го придържавате през цялата вечност. Следователно, заслужава си човек да изучава пътищата на мъдростта. Първото изискване е да имате силна вяра, да бъдете пълни с любов. Любов, която да лекува даже. Ако обичаш една болест, ако ти стане много приятна, тогава тя ще си замине. Аз съм виждал хора, които при треска вземат стомната и отиват за вода. След 1-2 месеца треската ги оставя, а пък онзи, който се бои, с години може да има треска. Събуди в себе си Божественото, мисли за Божественото, за да те освободи от всички мъчнотии. Човек трябва да събуди в себе си Божественото и като го събуди, то ще бъде всесилно в него. Ако не го събуди, ще трябва да ходи на чешмата, а когато го събуди, ще има в себе си извор. Основното нещо трябва да разберете. Щом си недоволен, подложи недоволството на научно изследване. Щом имаш мъчноти, подложи мъчнотията на научно изследване. Щом скърбиш, подложи скръбта на научно изследване. Щом дойде страданието, подложи страданието на научно изследване и виж какво Бог е вложил и кои са причините. Когато дойдат дните на изпитанията, трябва да сме готови. Трябва да вървите по пътя на мъдростта сега, да когато дойдат дните на изпитанията, като се обърнете към мъдростта, да я повикате и тя да ви говори. Вслушвайте се в доброто, което живее във вас. Не казвайте, че във вас няма добро. Във всеки човек има добро. Човек трябва да се вслушва в себе си и да вярва в това добро. Като каже, че в него няма добро, означава, че не го е развил, не го е използвал. Сега бъдете силни в словото. Прилагайте словото, прилагайте търпението, говорете на себе си. На себе си да говори човек е най-интересно, трябва да кажеш на себе си. Ти си много даровит, но дарбите ти не са развити. Много любов имаш, но не си я проявил. Много сила имаш, но не си я развил. За небето си кандидат, но не си готов още. Дълго време имаш още да учиш на земята и ще се стегнеш да учиш. Ако искате да отидете пред царската врата, трябва да нарисувате една хубава картина. Ако работите, тогава ще ви приемат. Ще трябва да изпеете една хубава песен, да изтъчете едно хубаво платно, да напишете едно хубаво произведение, за да ви приемат. Представете си, че поискат да кажете нещо от Евангелието и вие не можете. Някой от вас даже и Евангелието не знаят. Например, 10 стих на 10 глава от Евангелието от Йоан какво пише? Ще кажете, че Духът ще ви проговори. Какво пише в 15 глава, 1 стих? Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Трябва да знаете поне първия стих на всяка глава. От синца ви искам да научите първия стих от всичките глави на Евангелието от Йоан. За едната седмица ще научите първите стихове на първите 7 глави. Не трябва да приличате на онзи американски професор, който отишъл на пощата, но си забравил името и трябвало да се върне вкъщи, за да пита жена си. И това вече е едно болезнено състояние. Човек трябва да се учи да помни. Слабата памет показва, че има стълкновение между ума и сърцето, и когато имаш разнородни мисли и чувства, които не си хармонират, тогава винаги паметта отслабва. Един човек ми каза: за философия какво ще ми разправяш? Аз гладен ще умра. Аз му казвам: и много пари да имаш, пак ще умреш гладен. Всички хора все гладни умират. Не трябва да мислиш, че гладен ще умреш. Гладен няма да умреш, но когато умираш, няма да ти дадат да ядеш, за да не бъдеш сит, когато горе ти дадат обяд. Или друго яче казано, там не може да имаш обяд, ако не гладуваш известно време тук, че като ти дадат ангелски обяд там, да кажеш: отличен обяд. Следователно, страданията на земята са едно приготовление, за да оцените благата, които ще ви се дадат. Ако тук страдате, вие сте съучастници на радостите, които ще имате. Както сте съучастници на страданията, така ще бъдете съучастници и на радостите. Онова, което ви се дава на земята, е за да придобиете по-големи блага. Това е истинското верою, с което трябва да вървите по правия път на живота. Ако имате друго верою, ще имате разочарование. Този живот, който сега имате, е отчасти, нито царят е доволен, нито майката е доволна. Нито една майка не е имала синове и дъщери като ангели. Ако се родят два ангела от нея, тя втори път няма да иска да има деца, тя търси тези две деца. Аз вземам това в мистичен смисъл. Човек живее отчасти, докато се родят в него едно желание и една мисъл, които трябва да бъдат център на целия човешки живот. Този център е любов към Бога, която трябва да осмисли живота така, че този Бог да бъде навсякъде с вас и когато го повикаш да те послуша. Когато сме недоволни, когато се мъчим, скърбим, страдаме, ако го повикаме, да ни отговори. Това е любовта. Когато чуем гласа му, недоволството изчезва. Когато проговори Бог, недоволството, мъчението, скръбта, страданието, всичко изчезва и се превръща на радост. Направете пълна връзка с любовта и започнете да учите. Изучавайте стиховете, изучавайте притчите. Вие мислите, че устарявате. На онзи свят, като идете, ще се подготвите да работите и невидими ще се върнете тук, на земята, за да проповядвате от дом на дом в продължение на 20 години. Някой се е отчаял, а ти ще го обнадеждиш. Ще идеш при втори, трети, четвърти, така 20 години ще проповядваш. Някой от вас 20 години ще учат хората да не пият вино, други 20 години ще проповядват на момите да не се женят, Трети 20 години ще учат момците на същото. Едни 20 години ще учат хората да не лъжат, други ще ги учат 20 години да не се страхуват, трети ще проповядват на хората да ядат умерено. Това е наука. Господ ви е турил навсякъде. Сега вие искате да ви се дадат големи дарби и знания изведнъж, че като проповядвате да кажат: колко знае този човек? Във Варненско преди години се яви гадателка, при която цялата околност се стичаше, гадаеше с един голям морски оклюв и всичко знаеше. Тази гадателка я обраха разбойници, но тя не можа да види на охлюва, че ще я оберат. Следователно, човек може да има всичкото знание, може всичко да гадае, но трябва да знае и кога ще го оберат. Всяка една работа на земята не трябва да се довършва. И аз ще направя същото. Има нещо, което няма да кажа. Не искам да ме оберат. Отче наш. Беседа от учителя, държана на 12 май 1932 г. София, Изгрев.